Érzékeny a szónak jó értelmében, tehát tud érezni, érzékeny, képes fölvenni a kapcsolatot, érzéseket képes észlelni, hangulatokat, változásokat. Egy csoportba leülök, és érzékelni tudom, hogy ott nagyjából mi van, mihez van kedvük, mihez nincs kedvük, hogy mi esne jól, hogy mi nem. Hát képes ők nem csak egy emberre hangolódni, képes ők egy csoportra hangolódni. Ez az egyik. Érzékenység a szónak jó értelmében. És a másik, hogy képes vagyok nagy vonalúnak lenni. Ez mit jelent? Hogy miközben nagyon is egy csomó mindent érzek idebent, nagyon is érzékelem, hogy most valaki nem figyel rám, most valaki dühös rám, most valaki leértékel, most valaki nem becsül, most valaki éppen próbál manipulálni, most valaki éppen, tudom én, kifejezetten bántani akar, vagy kitölti a dühét rajtam. Tehát mindezt érzékelem nagyon is. De ez van az egyik oldalon, és az érzelmi intelligencia az azt tartozik, hogy miközben ez van az egyik oldalon, és ezt mind képes vagyok érzékelni. És egy-két másodperc mind képes bennem tudatosulni, hogy tulajdonképpen most mi is történik, és te hogy is vagy. Még azt is, hogy ez hogy hat rám, vagy hogy esik nekem. A nagyvonalúság pedig azt jelenti, hogy egyáltalán nem engedem azt meg, hogy ez állandóan mindig minden rólam szóljon. Nem kell, hogy akkor most mindenre reagáljak, mindent kikérjek magamnak, mindenen akkor dühös legyek, hogy minden eszemben védekeznem kelljen. Ez a nagy vonalúság. Szóval megengedem neked egy beszélgetést, jó, akkor most kicsit bántottál. Na, és akkor ez van. Hát és miért ne bánthatnál egy kicsit? Hát szó sincs róla, hogy az jó, hogy bántasz engem. De nem kell rögtön minden bántalomhoz, most értitek, egyszerű dolgokról beszélek. Azt mondja, hogy miért így csináltad? Hogy sokkal jobban esett volna azt mondom, hú, ez nekem nem esett jól. Ugye az könnyebb viszonyulni, mint hogy rám förmettél, hogy miért így csináltad. De ezzel együtt nem kell állandóan valami fegyvert előrángatnom minden egyes mondatra, ami egyébként érzékenyen hat rám. Hogy az érzelmi intelligencia, tehát nem az, hogy ja, akkor milyen érzékeny vagyok, és mindent, és akkor ilyen, és egy csomó mindent. Olyan szép ez a kifejezés, úgy megtetszett ez nekem, most két napja ezt mondogatom magamban. Annyira jó ez. Hogy ugye, mert az elengedést ragoztuk itt múltkor, és már úgy belefáradtam ebbe a szóba, már elegem van az elengedésből. És ezt elengedtem, és találtam egy sokkal jobb kifejezést, vagy képileg is olyan szép, azt mondja, hogy hátrahagyom. Mert abban az is benne, hogy valamerre meg megyek. Úgyhogy valamilyen irányba élem az életemet. Hát most ért engem valaki, ezt érzékenyen fölismertem, hogy itt most miről is van szó, és hogy. És hátra tudom hagyni a fájdalmamat, hátra tudom hagyni azt, hogy most pattogjak, hogy most áll. Ha. Ez nagyon érdekes, hogy John Gottman azt mondja, hogy az egyik legpusztítóbb kommunikációs stílus a támadás mellett a védekezés. És ez elsőre olyan egészen fölfoghatatlan. De miért van probléma a védekezés? Nem arról van szó, hogy nem védhetem meg magam, érted, hogy nagyon is meg tudom magam védeni. Érzékel vagyok, érzékelem a határokat, tudom, bármikor meg tudom magam védeni. De amikor belecsúszok abba, jó, de nem ezt akartam. Tulajdonképpen az együttműködésnek a világa, az, hogy szabadon egymással valamilyen irányba megyünk és nézünk, ez szűnik meg. A védekezéssel nem tudunk a jelenben lenni, nem tudunk a témánál lenni, nem, hanem kialakul egy nagyon pusztító, hosszú távon romboló kapcsolati dinamika. Mikor valaki mindig meg akarja magát védeni, és mindig akkor magyaráz, mindig értelmez, hidd el, hogy ezt nem akartam, és tudod, hogy ez nem volt szándékos. Nem építi a kapcsolatot. A támadásnál nagyon értjük ezt, a védekezésnél pedig, ha. És ezért ott John Gottmannek a kutatásai nagyon izgalmasak ebből a szempontból. Az örökös védekezés nem segíti az életet és a kapcsolatot. Mert hogyha én azt tudom mondani, hogy pontosan tudom, hogy én bennem nem az a szándék volt, amit te tulajdonítottál nekem. Hát tudom, hogy nem az volt. Azt mondom, miért, mert sose törődsz velem? Én meg tudom, hogy nem erről van szó. De nem érzem azt a görcsös késztetést, hogy meg kelljen magam mindig és mindig magyarázni, és indokolni, és védeni. Egyszer nem érzem, hogy erre szükség van. És ez nagyobb vonalúvá tesz, vagy nagy vonalúvá, és egyszer csak, hogy megvan ez, jó, és akkor mit mond a másik? Jó, tudom, hogy nem, tudom, hogy igazságtalan mondom. Jó, tudom, hogy túloztam. Ennyi. És belemegyek a védekezésbe, egy lehetetlen kommunikáció történik. Há. De nagy dolog, ugye érzik egy itt a rendszer szemlet, hogy de nagy dolog, hogy nagyon hatékonyan meg tudom magam védeni, és nagyon ritkán védekezem. Támadni meg szinte egyáltalán nem, mert minek. De hogy a védekezésre sincs szükségem. Tudjátok, de ezt a múltkor mondtam, csak annyira szép az, amit nekem az öreg jezsuita mondott, mikor kérdeztem, hogy voltak-e konfliktusai az előjáróival. Emlékeztek erre? A konfliktusok az előjáró? Nem emlékszem ilyenre. Mert ő is elmondta, mit gondol, meg én is. De mi ebbe a konfliktus? Hát egy csomószor nem értettünk egyet, de mi ebbe a konfliktus? Ezt nevezem autonómiának. Ugye, amikor valaki individuálisan áll ez a kérdéshez, akkor mindig megvédi magát, mindig kifejezi, nem is gondoltam, nem így akartam. Ezért mondják azt, az érett személyiség ismeri a csatavesztés szépségét. Mert ez gyönyörűséges. Nem kell minden beszélgetést megnyerni, nem kell mindig, hogy nekem van igaza, nem kell mindig bebizonyítani, nem kell, hogy mindig enyém az utolsó szó. Mint hogy a kedves ismerőseimben utaztam a vonaton, hárman voltunk. Én voltam a megfigyelők, meg a fiatal pár. Ez egy természetes helyzet volt, csak most struktúrálom az elbeszélést. És akkor tudjátok, vitatkoztak egymással, de nagyon. Hát olyan január hideg volt, és akkor így. És így pingpongoztak, nagyon érdekes volt. És egyszer csak kifakadt a nő. Azt mondja, azt mondd meg már, Dezső, miért kell, hogy mindig tied legyen az utolsó szó, hogy egyszer már ne... Erre a férfi végig várta, azt mondja, nem kell, hogy enyém legyen az utolsó szó. És az volt a legszebb, hogy nem reflektált magára. Nem tűnt föl neki, hogy éppen mit csinál. Na jó, erről majd még lesz szó. Tehát ezt értjük akkor érzelmi intelligencia alatt, hogy képesek vagyunk nagyon is érzékenynek lenni, megvédeni magunk, határokat érzékelni, érzéseket hadsz rám, és közben nem akarok állandóan védekezni. Nagy vonalú tudok lenni.